और जब ये काफला मिस्र से किनान की तरफ रवाना हुआ तो उनके वालिद ने किनान में आसपास के लोगों से कहा कि अगर तुम मुझे ये न कहो कि बूढ़ा सठिया गया है तो मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है।